на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Амаль штодня, сутыкаючыся з тым, як цяжка становіцца выжываць ва ўмовах высокай інфляцыі і сціплых заробкаў, назіраючы за жорсткай рэакцыяй улады нават на найменшыя сацыяльныя пратэсты, многія нашы слухачы задаюцца пытанні. Хто павінен несці адказнасць за такое становішча ў краіне? І як заставацца ў згодзе з уласным сумленнем, не крывіць душой, не хлусіць і не падладжвацца, калі адкрыта гаварыць праўду небяспечна? Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму, які даслаў Алексей Падсвільскі з Глыбоцкага раёну. 15 чэрвеня ў аглядзе пошты ўжо гучаў ягоны допіс. Тады слухач апісваў сённяшнія рэаліі звычайнага беларускага пасёлка, які ўлада залічыла ў аграгарадкі, а таксама распавядаў пра шэраг прыкладаў службовых злоўжыванняў на некаторых мясцовых прадпрыемствах і ва ўстановах. І быў вельмі незадаволены, што тая частка ліста не была працытаваная ў эфіры. Алексей пісаў: «Што гэта, не фармат? Ці на свабодзе ўжо няма свабоды і з'явілася цэнзура? Чаму ж вы замоўчваеце факты пра салодкае жыццё чыноўнікаў, з-за некампетэнтнасці і карумпаванасці якіх пакутуюць простыя людзі?» Я тады адказаў Алексею, што справа тут не ў цэнзуры. Калі мы з дапамогай слухачоў збіраемся абнародаваць нейкія канкрэтныя факты злоўжыванняў ці злачынстваў, то павінны быць упэўнены ў дакладнасці такіх звестак. А як быць упэўненым, калі аўтар ліста нават не падае канкрэтнага адрасу і хаваецца пад відавочна выдуманым прозвішчам? І вось новы ліст на гэту ж тэму ад Алексея Падсвільскага. Слухач піша: «Так, Валянцін, чарговы раз вы маеце рацыю, я падпісаўся псеўданімам. Калі б назваў рэальнае імя, ужо не працаваў бы на прадпрыемстве. І мне не сорамна, гэта маё жыццё, мая паўсядзённая рэчаіснасць. Дык дайце ж мне і, напэўна, не адной тысячы такіх жа, як я, параду, як жыць і выжываць у глыбінцы, калі не хочацца захоўваць аддана дэбільны выраз твару, калі стаміўся ад нахабства і хлусні чыноўнікаў, калі бачыш, як раскрадаюцца бюджэтныя грошы, як бяднее ды пакутуе просты люд. Як паступіць у такой сітуацыі? Тупа маўчаць? Што тут крывіць душой? На працягу мінулых гадоў хоць і за танныя энерганосьбіты, і за кошт крэдытаў, але ўлада забяспечвала людзям больш-менш зноснае існаванне. Але ілюзія росквіту і стабільнасці рухнула ў адно імгненне. Людзі апынуліся кінутымі на волю лёсу. Многім вельмі складана зразумець, чаму так узляцелі цэны, чаму абясцэніліся грошы. Мы ж не сталі працаваць меней. Улада вычарпала свой крэдыт даверу. І чым хутчэй яна сыдзе, тым лепш. Дні яе ўжо палічаны, гэта відавочна. Але што бачым і чуем ад яе ў гэтай сітуацыі? Гістэрыку, азлобленасць, хамства і нахабную хлусню. Балюча глядзець на пажылых людзей, якія дрыжачымі рукамі пералічваюць рознакаляровыя фанцікі са шматлікімі нулямі, ля вітрынаў з прадуктамі, якія раптам сталі недаступнымі, піша ў сваім лісце на свабоду Алексей Падсвільскі з Глыбоцкага раёну. А як патлумачыць бацькам, маленькаму дзіцяці, што йогурты, садавіна, сок – гэта цяпер недазваляльная раскоша? Балюча і крыўдна. Асабліва за тых, хто ўсё жыццё гарбаціцца і ледзь зводзіць канцы з канцамі. А нехта, атрымліваючы бюджэтныя грошы, купляе машыны за сотні тысяч еўра, а потым п'яны разбівае іх. Дык колькі яшчэ моўчкі будзем глядзець на гэтых, дарэшты, разбэшчаных чыноўнікаў? Яны ж зробяць усё магчымае, каб нічога не мяняць, каб захаваць свой лад жыцця, які іх зусім задавальняе. Найбольшую агіду ў мяне выклікаюць асобы, якія паводле абавязку службы павінны абараняць нас, быць узорам законапаслухмянасці. Але ў сапраўднасці ўлада ўзяла іх у арэнду і выкарыстоўвае ва ўласных палітычных інтарэсах, а не ў інтарэсах грамадства. Хочацца звярнуцца да іх заклікам: спыніцеся і адумайцеся. Тыя, каго вы з раўнадушнай ухмылкай кідаеце на асфальт і збіваеце, каму вы, не задумваючыся, прыдумваеце ліпавыя справы і накручваеце тэрміны, выйшлі на вуліцу і дзеля вашай свабоды. Падумайце пра сваіх родных, кляньмо ганьбы насіць і ім. А ці патрэбны вы будзеце вашым сябрам? Яшчэ ёсць магчымасць застацца чалавекам, а не злачынцам, які ў хуткім часе будзе каяцца, плакаць і ўсіх пераконваць, што яго прымушалі так паступаць. Рэжым не вечны, і перамены адбудуцца хутчэй, чым вы думаеце», напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Падсвільскі з Глыбоцкага раёну. Думаю, спадар Алексей, асноўная частка гэтых людзей даўно зрабіла свой маральны выбар і пераступіла тую этычную рысу, калі яшчэ было магчымае вяртанне і раскаянне. А ці турбуе іх страх за магчымае пакаранне ў будучыні? Наўрад ці. Ва ўсіх іх перад вачыма прыклад нядаўняга мінулага. Хто з партыйных функцыянераў ці супрацоўнікаў спецслужбаў панёс адказнасць за тое, што рабілася ў БССР да 91 году? Тыя, хто арыштоўвалі і катавалі ні ў чым не вінаватых людзей, рыхтавалі і праводзілі паказальныя палітычныя працэсы, пераследавалі людзей за найменшыя праявы іншадумства, спакойна дажылі ці дажываюць свой век у прэстыжных кватэрах, пры пенсіях, званнях і ўзнагародах. Дык чаму пасля краху рэжыму Лукашэнкі павінна адбыцца па-іншаму? Тым больш, што амаль усе апазіцыйныя лідары падчас прэзідэнцкай кампаніі абяцалі, што ў выпадку прыходу да ўлады не дапусцяць ніякай ілюстрацыі былых чыноўнікаў і сілавікоў. Чаго ў такім разе баяцца? Думаю, для беларускага грамадства гэта сур'ёзная праблема, якую рана ці позна давядзецца вырашаць, калі думаць пра тое, каб засцерагчы нашчадкаў у будучыні ад яшчэ адной паласы дыктатуры якога-небудзь новага выратавальніка нацыі, які захоча пажыццёва заставацца пры ўладзе. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Удзельнічай у дыскусіі. Слухай эфір. Глядзі відэа. Адрас свабода.орг. Чакаем у госці. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданков. Аўтар наступнага ліста Мікалай Застарынскі са Слуцку выказваецца адносна прапановы шэрагу апазіцыйных лідараў правесці ў кастрычніку ў Менску і шэрагу іншых гарадоў народныя сходы з эканамічнымі ды сацыяльнымі патрабаваннямі да ўлады. Слухач з гэтай нагоды піша: «Такую прапанову наша яшчэ не да канца загнанай у падполлі апазіцыі я вітаю, але мала веру, што яе ўдасца ажыццявіць хоць бы ў нашым Слуцку. Чаму? Вельмі шмат сярод насельнікаў горада даволі сытых, якія працуюць на прыбытковых дзяржаўных прадпрыемствах і маюць увогуле стабільны заробак ад 1,5 до 2 мільёнаў рублёў. Яны не выйдуць з-за боязі страціць працу. Наўрад ці адважацца выйсці на вуліцу і ўладальнікі каля 30 тысяч уласных легкавых машын. Дарэчы, многія гараджане маюць іх нават па 2-3. І навучэнцы каледжаў і школ, нават тыя, якія маюць доступ да інтэрнэту, таксама не асмеляцца на вулічныя гулянні на цэнтральнай плошчы, як гэта робяць кожную сераду ў Менску. Чаму? У мяне свой адказ на гэта пытанне. Вось у сярэдзіне чэрвеня больш як 800 выпускнікоў школ, горада і раёна былі запрошаны ўладамі на выпускны вечар-баль у гарадскі дом культуры. Усе, і чыноўнікі з раёна, і школьнікі выступалі толькі па-расейску, ні слоўца беларускага, нават ад юнакоў і дзяўчат з беларускамоўных школ. Збаяліся ці проста не пажадалі. Адметна, што рэдка хто з гэтых маладых людзей ведае нешта пра слуцкі збройны чын 1920 году, калі 10 тысяч іхных прапрадзедаў свядома пайшлі на смерць, каб жыла незалежная Беларусь. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Застарынскі са Слуцку. Паспрашаюся, спадар Мікалай, з вашым сцвярджэннем пра апалітычнасць уладальнікаў уласных аўто. Патрыманая іншамарка даўно ўжо перастала быць паказнікам высокага сацыяльнага статусу, заможнасці ейнага ўладальніка. Часы, калі новыя «Жигулі» можна было памяняць на кватэру, даўно засталіся ў мінулым. Набыць старэнькі замежны аўтамабіль могуць цяпер многія. Іншая справа, ці ва ўсіх хопіць сродкаў на тое, каб штодня ездзіць на ім, зважаючы на тое, як імкліва растуць кошты на бензін і аўтазапчасткі. З шэрагам заўваг і прапаноў звяртаецца на свабоду наш слухач Мікалай Галаскок з Ваўкавыска. Ён у прыватнасці лічыць, што свабода не павінна даваць месца ў сваім эфіры тым асобам, якія абараняюць дзейную ўладу. Спадар Мікалай піша: «Не давайце выказвацца на вашым радыё лукашыстам. Хопіць нам той хлусні, якую распаўсюджваюць праз дзяржаўнае радыё і тэлебачанне. А гэтыя лукашысты, якія час ад часу хлусяць і на радыё «Свабода», нічога цікавага і вартага ўвагі сказаць не могуць. Яны толькі льюць ваду на млын дыктатара ды ўводзяць у зман найбольш адсталую частку вашых слухачоў. Па-другое, мне не зусім падабаецца тое, што вы часта робіце апытанні на вуліцах розных беларускіх гарадоў. Зразумела, што сярод выпадковых мінакоў ёсць як добраадукаваныя людзі, так і невукі. Паслухаць меркаванні разумных людзей цікава. А вось прымітыўныя выказванні цёмных, адсталых асобаў нічога не даюць ні розуму, ні сэрцу. Таму, калі хочаце ведаць меркаванні розных людзей, дык выбірайце для гэтага больш-менш інтэлектуальную публіку. Вось такія мае заўвагі да вас. Калі памыляюся, дык прабачце. Гэта мой асабісты пункт гледжання. Увогуле, я з'яўляюся вашым слухачом ад 1991 году. Перадачы мне вельмі падабаюцца, таму што вы праўдзіва асвятляеце падзеі і замежныя, і тыя, што адбываюцца ў нашай краіне. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мігалай Галаскок з Ваўкавыска. Нам вельмі важна, спадар Мікалай, каб на свабодзе гучалі меркаванні розных людзей. І тых, хто падтрымлівае дэмакратычныя каштоўнасці, і тых, хто не бачыць у іх патрэбы. І добраадукаваных асобаў, і тых, якіх цяжка назваць пісьменнымі. І апанентаў дзейнай улады, і яе заўзятых прыхільнікаў. Толькі ведаючы розныя погляды на тую ці іншую праблему, чалавек здольны аб'ектыўна разабрацца ў падзеях і выпрацаваць уласны пункт гледжання, сфармаваць уласныя перакананні. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.